Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 7 lipca, minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. W Hamburgu trwa szczyt G20 i spotkanie Putin-Trump. Apel do polityków skierował papież Franciszek. Co w nim jest, o tym za chwilę w serwisie Trójki. 20 groszy za litr to opłata paliwowa, która ma zasilić Fundusz Dróg Samorządowych. Sprawą Sejm ma się zająć za tydzień. Były ksiądz Jacek M. oskarżony o publiczne nawoływanie do nienawiści. Prezydent Rosji ma nadzieję, że rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych przyniosą rezultaty. Spotkanie Władimira Putina z Donaldem Trumpem podczas szczytu w Hamburgu wkrótce ma się zakończyć. Tuż przed nim Putin mówił, że jeśli USA i Rosja chcą wspólnie rozwiązywać problemy, to przywódcy muszą spotykać się osobiście. Prezydent Rosji powiedział, że miło mu poznać prezydenta Stanów Zjednoczonych, a Donald Trump odpowiadał, to zaszczyt być tu z panem. Na ulicach Hamburga, gdzie trwa szczyt G20, jest niespokojnie. Demonstrują działacze skrajnej lewicy. Część protestujących jest agresywna. Pocięli m.in. opony samochodu należącego do kanadyjskiej delegacji. Rzucali koktajlami Mołotowa w radiowozy, a patrolujący miasto helikopter policyjny prawie został trafiony racą. Tymczasem apel do przywódców zgromadzonych na szczycie G20 w Hamburgu wystosował papież Franciszek. Prosił ich, żeby zajęli się przede wszystkim problemami ludzi biednych, uchodźców i cierpiących. Papież napisał, że przywódcy 20 krajów odpowiedzialnych za 90% światowej gospodarki powinni się zająć przytłaczającą większością ludzi reprezentujących pozostałe 10%. Podkreślił, że chodzi o najbiedniejszych, padających zawsze ofiarą kryzysów i konfliktów, którym nie są winni. Franciszek stwierdził, że dziś tragiczne ideologie XX wieku zastąpiły nowe. Absolutna swoboda rynku i spekulacja finansowa, które niosą ze sobą ból wykluczenia, bezsilności, a też śmierć. Dodał, że kryzys migracji jest nieodłącznie związany z biedą i wojną, która pociąga za sobą rzeź, ale niczego nie rozwiązuje. Potępił wyścig zbrojeń i aktywną lub pasywną zgodę na konflikty zbrojne. Uczestnikom szczytu G20 papież postawił za wzór Schumana, de Gasperiego i Adenauera, ojców Unii Europejskiej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump gościł w Warszawie i wciąż nie milkną komentarze po tej wizycie. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak na antenie Polskiego Radia podkreślał wagę wystąpienia amerykańskiego prezydenta na Placu Krasińskich. To był sukces Polski. To, że usłyszeliśmy o historii polskiej, to, że usłyszeliśmy z ust prezydenta Stanów Zjednoczonych o cudzie nad Wisłą, o Katyniu, o powstaniu warszawskim, to musimy cenić, bo w ten sposób o polskiej historii usłyszeli ludzie na całym świecie, miliony ludzi. W Warszawie Donald Trump mówił także o roli Polski w obronie cywilizacji zachodniej i o wsparciu jego administracji dla artykułu 5 traktatu NATO. Jest w nim mowa o wspólnej obronie zagrożonych państw. Za tydzień Sejm zajmie się projektem ustawy powołującej Fundusz Dróg Samorządowych. To projekt autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Fundusz ma być zasilany m.in. opłatą paliwową w wysokości 20 groszy za litr. Wicemarszałek Sejmu z Kukiz15 Stanisław Tyszka krytykuje autorów projektu. Projekt Benzyna Plus polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość, wykorzystując okres wakacyjny, chce podwyższyć Polakom ceny paliwa o 25 groszy na litrze. To jest nieprawdopodobny skok na nasze kieszenie, na kieszenie obywateli. To uderzy bardzo mocno w polską gospodarkę, dlatego że ceny paliwa to są ceny transportu, w związku z tym ceny właściwie wszystkich produktów. Rzecznik rządu Rafał Bochenek przekonuje tymczasem, że podwyższenie opłaty paliwowej nie musi oznaczać podwyżki cen benzyny, a fundusz jest potrzebny mniejszym miejscowościom. Wszystkie oczywiście środki, bo taki jest generalnie zamysł z tego, co również analizowałem te dokumenty, aby środki pochodzące z opłaty paliwowej wzmocniły przede wszystkim Fundusz Dróg Samorządowych i były przeznaczone w całości na budowę infrastruktury drogowej w gminach, powiatach, czyli tam, gdzie te drogi rzeczywiście wymagają remontu, wymagają budowy. Zobaczymy, oczywiście wszystko zależy od decyzji parlamentarzystów. W projekcie ustawy jest zapisane, że pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych mają być przeznaczone na budowę i remonty dróg lokalnych. Wrocławska prokuratura oskarżyła byłego księdza Jacka M. publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych. Miało do tego dojść podczas manifestacji zorganizowanej na wrocławskim rynku 11 listopada ubiegłego roku, kilkanaście dni po tym, jak 28-letni Jacek M. wystąpił ze zgromadzenia księży misjonarzy. Rzecznik prokuratury okręgowej Małgorzata Klaus. Pod pozorem krzewienia postaw patriotycznych publicznie nawoływał do nienawiści na tle różnic wyznaniowych i narodowościowych wobec osób narodowości żydowskiej i ukraińskiej. używał określeń mających na celu wzbudzenie u uczestników tego zgromadzenia uczucia pogardy, złości, nienawiści, a wręcz agresji wobec tych osób. Były ksiądz nie przyznaje się do winy, grozi mu do 2 lat więzienia. Jacek M. został wyrzucony z szeregów księży po wielu kontrowersyjnych wypowiedziach, między innymi podczas mszy poprzedzającej marsz w ramach obchodów rocznicy powstania obozu narodowo-radykalnego w Białymstoku. Kończymy serwis Trójki. Kolejne informacje o 18:00 już teraz zapraszamy. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. Tenis? Tenis. Tenis. Sport w Trójce, Monika Żółkowska. I pytanie, czy Jerzy Janowicz sprawi kolejną niespodziankę podczas tegorocznego Wimbledonu. Nasz tenisista odprawił już turniejową 14. Francuza Pouillet. Teraz mierzy się w trzeciej rundzie z jego rodakiem, Benoît Paire'em. Pierwszy set wygrał Francuz 6-2, a w drugim to nasz tenisista prowadzi 5-4. Równolegle na korcie centralnym toczy się spotkanie Rafa Nadala z Rosjaninem Kachanowem. Na razie Hiszpan wygrał pierwszy set 6-1. Po tym spotkaniu na ten sam kort wyjdą Andy Murray z Fabiem Poninim. Dalej awansowali już dziś m.in. Marin Cilic w turnieju panów i Wiktoria Zarenka w turnieju pań. Tymczasem organizatorzy Wimbledonu muszą stawić czoła fali krytyki ze strony tenisistów. Zawodnicy narzekają na zły stan kortów, podkreślają, że jest ślisko i niebezpiecznie, a ich obawy spotęgowała fatalna kontuzja Amerykanki Bethany Mattek-Sands, która bardzo poważnie uszkodziła sobie po takim upadku kolano. Narzekano także, że Amerykanka zbyt długo musiała czekać na korcie na pomoc medyczną. W drugim najważniejszym obecnie sportowym wydarzeniu Tour de France kolarze zbliżają się do mety 7. etapu. Do końca niespełna 19 kilometrów na 4-osobowa ucieczka, ale peleton mają na wyciągnięcie ręki, traci do niej 27 sekund i w peletonie są wszyscy gracze najważniejsi w Tour de France. Także jeszcze czekamy na to, aż peleton zdecyduje się ucieczkę wchłonąć. Teraz mamy aktualizację. 17,5 kilometrów do mety, ucieczka ma 31 sekund przewagi nad peletonem. Spragnienie piłkarskich emocji na polskim podwórku niecierpliwie czekają na dzisiejszy wieczór. Mistrz Polski Legia Warszawa gra na własnym stadionie ze zdobywcą Pucharu Alką Gdynia w meczu o Super Puchar Kraju. Trener Legii Jacek Magiera podkreśla, że dla niego to bardzo ważne trofeum. Moim pierwszym trofeum, które zdobyłem jako piłkarz Legii, to właśnie Super Puchar Polski. Wygraliśmy na tym stadionie 2-1 z Widzewem Łódź. Jest to dla mnie bardzo taka sentymentalna podróż. Sami wiemy, jak trudno w sporcie o trofea, dlatego z wielką radością i z dużym zadowoleniem podchodzimy do tego meczu i uważamy, że ten Super Puchar trzeba traktować bardzo poważnie. A początek meczu Super Puchar o 20:30. W Anglii broniący barw Arsenalu London Per Mertesacker zapowiedział, że zbliżający się sezon będzie jego ostatnim. Niemiec nie rozstanie się jednak z kanonierami, gdyż ma później prowadzić ich szkółkę. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami opady deszczu, miejscami burze. Ostrzeżenie o burzach wystosował Instytut Meteorologii Wodnej Gospodarki Wodnej. I tak burze mają pojawić się tej nocy w województwach lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, także w województwie łódzkim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Tam spodziewane są burze, a poza tym opady, i te opady nie dotrą tylko na krańce północno-wschodnie. Temperatura w nocy od 10 stopni na Mazurach do 13 w centrum i do 17 na Dolnym Śląsku. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 20 stopni na północy do 25 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zrobimy rewolucję w miasteczku. Taką wizję miałem ja. Nie. Nie ma szans. To nie ten rynek. Beniu szybko ją rozwiął. Ja myślałam o czymś innym, powiem wam szczerze. Wiktoria Gorodecka, ja i Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Andrzej Muszyński. Fajrant. Muzyka Miłosz Wośko. Barbara Marcinik, zapraszam na wakacje z trójkową lekturą od najbliższego poniedziałku około 11:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Przenośny dysk twardy Seagate Expansion Portable. O pojemności 1 terabajta z funkcją odzyskiwania danych już za 219 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Mamo, komar!

Powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, deszcz na betonie. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa, nie... Zakochani ludzie chcą patosu. Ja się staram być przyziemny i mam na to sposób. Nie powiem ci, że twa obecność jest jak dar od losu, albo śpiew skowronków, albo kwiat lotosu. Raczej jak po poranku zapach porządnej kawy, krótki rękaw, letni dzień, zapach koszonej trawy. Pełen bak, pusta droga, seria zielonych świateł. W radio utwór jednej z twoich niedocenionych kapel. Jesteś jak nieoczekiwany zwrot podatku. Długi weekend dla tych utopionych w korpo świadku. Gdy wszyscy wokół brzmią nijak, twój głos wciąż spijam, tak jak szum winyla opora. Dźwięk ulewy, która tłucze o beton. Bębni w szyby, gdy zasypiasz solo, tudzież z kobietą. Gdy się budzisz o zmroku, chwilowy czujesz niepokój. Łapiesz kurtkę, wszystko jest, portfel, klucze, telefon. A jej włosy pachną jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa, niby hejnał mariacki. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa, niby... Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej tak, nie ma tam. Tak, o Hemingwaya z Warszawy, jedynką. Pojedziemy teraz do Katowic. Zapraszamy do Trójki. Jesteśmy w Katowicach. Pani Małgorzata Skoczylas z Kliniki Stomatologicznej, koordynującej projekt Akademia Zdrowego Uśmiechu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Małgorzato, sprawy są poważne, bo w ramach programu Akademia Zdrowego Uśmiechu przebadano prawie 40 tysięcy przedszkolaków i nie ma dobrych informacji. 60% przedszkolaków ma próchnicę, czyli choroba szaleje. Tak, no niestety informacje są oczywiście jak najbardziej trafne. Próchnica jest bardzo postępującą chorobą, więc chcielibyśmy troszeczkę ją zatrzymać, dlatego też nasza akcja. Chcemy promować profilaktykę, czyli chcielibyśmy, aby ta próchnica no, rozmnażała się jak najwolniej. Dlatego też to jest nasza akcja Akademia Zdrowego Uśmiechu. A na czym polega profilaktyka? Którą koordynuję. Profilaktyka, czyli po pierwsze jeździmy do przedszkoli, uświadamiamy samych przedszkolaków, że po pierwsze trzeba myć zęby, po drugie trzeba się odpowiednio odżywiać, a po trzecie bardzo ważne są wizyty kontrolne u stomatologa co pół roku, żebyśmy mogli wychwycić jakikolwiek problem. Dlatego to jest bardzo ważne. Natomiast druga rzecz, uświadamiamy też rodziców, ponieważ tak naprawdę od rodziców wychodzi cała inicjatywa, czy pójdą z dzieckiem do stomatologa, czy też nie. Badamy dzieciom zęby w przedszkolach. Rodzice dostają do domu specjalny diagram, w którym są wskazane zęby do leczenia, bądź też do innych zabiegów. A problem jest sygnalizowany. Oczywiście... Problem jest sygnalizowany, tak. Prawda? Zanim pojawi się próchnica, tak. Pojawiają się przebarwienia. Tak, oczywiście, dokładnie. Dlatego tak naprawdę najlepiej jest iść już z takim dzieckiem dwuletnim do stomatologa, żebyśmy mogli specjalnym laserem diagnostycznym, czyli zwykłym światełkiem sprawdzić, czy cokolwiek się dzieje już w środku zęba. Ponieważ tak naprawdę ten laser jest najlepszy z tego względu, że my gołym okiem niekiedy nie jesteśmy w stanie nawet wychwycić zwykłych przebarwień, a ten laser już tak. Dlatego tak ważne są właśnie wizyty nawet z młodszymi dziećmi. Jest taka teoria, że mleczaki, to nawet jeżeli pojawi się próchnica, to z mleczakiem się nic tak. Nie robi. Dokładnie. Po co? Ponieważ zęby mleczne i tak nam wypadną, prawda? Dokładnie. Niestety to jest właśnie błędne koło. Absolutnie w ten sposób nie postępujemy, ponieważ próchnica jest to choroba zakaźna. I tak naprawdę próchnica rozprzestrzenia się bardzo szybko. Nawet jeżeli nie widać jeszcze zębów stałych, zęby zarażone mleczne zarażają już zęby stałe, zawiązki, tak? Więc automatycznie... Zawiązki, czyli te, które jeszcze nie wyszły? Dokładnie, czyli nawet jeżeli nie widzimy gołym okiem zęba stałego, to najprawdopodobniej jest już zarażony próchnicą. Także no tutaj bardzo ważne, żebyśmy działali jak najszybciej. Poza tym, sami rodzice nie wiedzą, ale próchnica to choroba zakaźna, tak jak już powiedziałam. I bardzo często sami rodzice zarażają dzieci. Na przykład bardzo często kosztujemy jedzenie, tak? Czy na naszym widelcu dajemy dziecku do spróbowania jakiś potraw i niestety razem z naszą śliną przenosimy wszystkie bakterie próchnicowe do jamy ustnej dziecka, więc to jest jakby bardzo, bardzo ważne, dlatego też uświadamiamy dzieci, że nie pijemy z jednego kubka, nie jemy jednej kanapki wspólnie, ponieważ wtedy niestety przenosimy właśnie próchnicę i właśnie u najmłodszych dzieci występuje to najczęściej. Uczymy dzieci myć zęby, kontrolujemy, jak dzieci myją zęby, czy sami myjemy dzieciom Dokładnie. Zęby? Dokładnie. Kontrolujemy oczywiście raz na jakiś czas, czyli raz dziennie pozwalamy dziecku, żeby jak najbardziej samo umyło zęby, natomiast wieczorem absolutnie my jako rodzice powinniśmy dbać o to i sami powinniśmy myć zęby dzieciom, ponieważ dzieci no niestety niekiedy robią to niezbyt dokładnie, a my jako rodzice powinniśmy dotrzeć nawet do tego ostatniego zęba. Najlepiej, no niestety, jest to szczoteczka elektryczna i musimy o to dbać, przez te 2 minuty szczotkować dzieciom zęby. I bardzo ważne, że jak już się pojawiają zęby stałe, to również my jako rodzice powinniśmy je dokładnie czyścić. Przebadano 38,5 tysiąca przedszkolaków, czyli bardzo dużą grupę i 58% w tej grupie ma próchnicę. Średnio 2 zęby stałe i 5 zębów plecznych jest zarażonych. Dokładnie, dokładnie. Niestety te statystyki są no zatrważające, ponieważ próchnica jest bardzo chorobą postępującą, więc no tutaj myślę, że tutaj wielki apel do rodziców, żeby rzeczywiście odwiedzali raz na jakiś czas stomatologa, czyli raz na pół roku i dbali o to, aby ich dziecko no nie miało próchnicy, tak? Ponieważ no tutaj to jest błędne koło. Jeżeli zarazimy się próchnicą, będzie ząb mleczny zarażony, zbyt szybko go usuniemy, bo niekiedy tak się dzieje. Bardzo duże problemy później ortodontyczne, więc tutaj jakby naprawdę przyszłościowo też patrzmy i dbajmy o te zęby naszych pociech. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Skoczylas z Kliniki Stomatologicznej koordynującej projekt Akademia Zdrowego Uśmiechu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To tyle o zębach, a za chwilę w Trójce o języku. We will live in the dark. Won't see me dying in the light. I will live in the dark. I'm not afraid of the dark. If we gotta live in the dark, we will live in the dark. Won't see me dying in the light. We will live in the dark. Just you. Mam informację z autostrady A4 w kierunku Katowic. Między innymi tak, zjazd Brzegi, zjazd Opole jest zablokowany ze względu na to, że przed gdzieś tam na wysokości Gogolina trwają roboty drogowe na autostradzie. No to parę kilometrów korka i przy zjeździe na Opole i przy zjeździe na Brzeg. Także polecam komuś, kto się wybiera w stronę Katowic, niech jedzie sobie starą drogą na Opole, Opole Brzeg i tamtędy będzie na pewno szybciej niż tutaj autostradą A4 w kierunku Katowic. Dziękuję panu za informację. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? W studiu profesor Katarzyna Kłosińska. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Panią nie razi trochę ta małpa w adresach elektronicznych? Że nie, sama małpa? Jej używam. Tak po prostu to się przyjęło. Wiem, że niektórzy zdecydowanie nie używają tego słowa, mówią et czy tak. At różnie, ale przyjęło się. I ta małpka się podoba. Tak. Pani Anna z Bydgoszczy ma bardzo aktualny problem. No właśnie, bo był z wizytą w Polsce Donald Trump i słuchaczka zastanawia się, czy nazwa Trumpki ma związek z tym nazwiskiem. No nie, bo przede wszystkim Trump piszemy przez U, tam jest U, natomiast Trumpki nasze piszemy przez A, chociaż oczywiście mogłoby by to mieć związek, ale przede wszystkim po angielsku Trumpki to sneakers. To tak jakby niektórzy kiedyś próbowali przetłumaczyć to jako cichobiegi, bo tu sneak to jest skradać się. Takie buty do skradania się mają gumową podeszwę, więc są ciche po prostu. Natomiast polska nazwa, i to jest bardzo ciekawe, że wzięła się od angielskiego słowa Trump, pisanego właśnie przez A, nie przez U. Ten Trump to jest włóczyki i po polsku też Trump, włóczyki. I też czasownik włóczyć się po angielsku, jest tu Trump. Dzisiaj już się rzadko tego używa. Natomiast to słowo istniało w języku polskim, ten Trump, zapożyczone oczywiście z angielskiego, czyli ten włóczyki zapożyczone z angielskiego, ale po angielsku nigdy te buty nie miały związku z tą nazwą. Czyli inaczej mówiąc, ta nazwa wytworzyła się... W języku, ta nazwa Trumpki wytworzyła się w języku polskim od słowa, które oczywiście też jest z angielskiego, ale którego Anglicy akurat nie, ani Amerykanie nie użyli do nazwania tych butów. Czyli spożyliśmy angielskie słowo, które nigdy nie miało takiego znaczenia. To znaczy miało znaczenie włóczyki, ale ten Trump, czy Trump po angielsku, po polsku Trump, ale potem już nie, dalej Anglicy w to nie poszli, nie zaczęli tworzyć od tego innych słów, a myśmy utworzyli od tego właśnie Trumpki. My w tych trampkach idziemy jeszcze dalej. Pytanie, para trampek czy trampków? No właśnie, to zależałoby od tego, jakiego to jest rodzaju. Więc mówimy jeden trampek, prawda? Zginął mi gdzieś jeden trampek. Tak, i w związku z tym, tak jak jeden słupek. A więc jeżeli mamy para słupków, to para trampków. Czyli na pewno poprawnie jest para trampków, ale poprawnie też jest para trampek, dlatego że kiedyś to była ta trampka. I ta trampka tak jak lampka, więc para lampek, para trampek. Czyli mówiąc już, nie komplikując, poprawne są obie formy. I para trampków, i para trampek, chociaż częstsze jest trampków. Kolejne pytanie od pana Pawła z Krakowa. No właśnie, dotyczy tego, jak się zachowują skrótowce, czyli takie nazwy utworzone z pierwszych liter jakiejś nazwy instytucji. Na przykład, czy PiS zdementował, czy zdementowało? Czy PO obiecało, czy PO obiecała? Czy na przykład PAN opublikowała, czy PAN opublikował? No, zostawmy politykę, może tutaj PiS i PO już za dużo tego... Polską Akademią Nauk. Tak, właśnie, Polska Akademia Nauk. No więc skoro to jest Polska Akademia Nauk, to opublikowała, czyli PAN opublikowała. A więc rodzaj skrótowca ustalamy albo, to znaczy na dwa sposoby, albo od tego słowa nadrzędnego, czyli jeżeli Polska Akademia Nauk to akademia, czyli PAN opublikowała, albo, i ten drugi sposób też jest dobry, od zakończenia, czyli PAN, tak jak PAN mężczyzna, spółgłoska, czyli jeżeli tam jakiś PAN gdzieś tam poszedł, no to PAN opublikował, Polska Akademia Nauk, PAN opublikował. No, oba sposoby są dobre, chociaż niektórzy uważają, że ten lepszy jest ten pierwszy. A tak powszechnie znana i szanowana instytucja jak Caritas, ta Caritas. Aha, tak. Caritas zorganizowała? Powszechnie mówi się Caritas zorganizowała. Tak, no właśnie. Bo Caritas to jest po łacinie rodzaj żeński, prawda? Znaczy tam jest rodzaj żeński tego rzeczownika. I w związku z tym my w języku polskim też mamy tutaj rodzaj żeński, tak jak opus, to opus, prawda? Mhm. To dzieło. Natomiast zakończenie w naszym języku wygląda tak, jakby to było zakończenie. zakończenie męskie, dlatego ludzie mówią, niektórzy Caritas zorganizował, czy Opus 10, no co już Opus 10, to jest rzeczywiście już takim karygodnym błędem, powiedziałabym. Czyli ta Caritas zorganizowała, tak, będzie Caritas poprawna. Zorganizowała, tak. I jeszcze temat bardzo wakacyjny. Od pana Wojtka z Nowego Jorku. Dlaczego mówimy kolonie letnie na ten wypoczynek? A też pan Marek pyta, czyli inny słuchacz, dlaczego niektóre wsie mają w nazwie słowo kolonia, na przykład Adamów kolonia. No to jest tak, że kolonia ma kilka znaczeń i przede wszystkim to jest terytorium takie położone poza granicami kraju, który tym jakby państwem zawiaduje, ale też osiedle rolnicze i też miejsce, dokąd wysyła się ludzi, na przykład kolonia karna czy kolonie letnie. Czyli można powiedzieć, że ogólnie tutaj takim wspólnym elementem tego wszystkiego jest to, że kolonia to jest miejsce, w którym przebywają jacyś ludzie oddalone od ich stałego miejsca zamieszkania i właśnie też dlatego stąd co oczywiście mamy kolonie letnie i dlatego też wiele wsi ma w nazwie tę kolonię, na przykład wzięło się to stąd, że mieszkańcy jakiejś wioski po prostu zasiedlali kolonizowali jakiś inny teren i jeżeli ta wioska się nazywała na przykład Adamów, no to potem to miejsce, do którego oni przyszli, gdzieś tam nieodległe, nazwali Adamów kolonią. Czyli ma sens kolonia letnia? Kolonie letnie mają sens, tak. bo tylko na lato tam się osiedlamy. Tylko na lato i to na krótko. To jest kolonia letnia czy kolonia letnia? Raczej w liczbie mnogiej, kolonie letnie. A kolonii zimowych nie ma, bo są zimowiska. Właśnie, to jest ciekawe, że zimowe są obozy. I w ogóle teraz chyba nawet już coraz rzadziej się mówi o koloniach, tylko dzieci nawet takie młodsze wyjeżdżają na obozy. Ja pamiętam za moich czasów to było tak, że na kolonie się jeździło do końca podstawówki, a już w liceum to był obóz. To prawda, kolonia to podstawówka, obóz to jest już szkoła tak. średnia. A teraz zauważam, że nawet takie dzieci z klas 1-3 mówią, że jadą na obóz. A u mnie mówiło się, że wyjeżdża się na ferie zimowe albo na zimowisko. O właśnie, ma pan rację. Zimowisko to było tak. Albo obóz zimowy, albo zimowisko. Jest jeszcze kolonia miasto i woda kolońska, ale to już inna historia. Bo to od kolonii, tak. Kolonia miasto to też ciekawa historia, może kiedyś powiem. Profesor Katarzyna Kłosińska, dziękuję bardzo. Kolejne spotkanie za tydzień w piątkowej audycji popołudniowej. Dziękuję. 17.31 już minęła. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Ekonomia w Trójce. W studiu Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Jeszcze dzisiaj powinniśmy poznać decyzję agencji Fitch w sprawie ratingu Polski. To informacja dla zagranicznych inwestorów na temat wiarygodności kredytowej. O szczegółach Karol Tokarczyk. Nie każdy inwestor ma czas na analizę sytuacji gospodarczej danego kraju. Dzięki ratingowi osoby, które chcą zainwestować swój kapitał, mogą ocenić, czy i na jaki procent pożyczyć swoje pieniądze ocenianemu krajowi. Rating pokazuje też ryzyko bankructwa gospodarki. Po raz ostatni agencja Fitch oceniała Polskę w styczniu tego roku. Wówczas przyznała ocenę A- z perspektywą stabilną. Oznacza to, że polski dług jest dla inwestorów relatywnie bezpieczny. W czerwcu agencja Fitch podniosła prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce w 2017 roku. Eksperci firmy ocenili, że polska gospodarka urośnie w tym roku o 3,3%. Polskie linie lotnicze LOT uruchomią w przyszłym roku bezpośrednie połączenie między Budapesztem a Stanami Zjednoczonymi. Nasz przewoźnik jako jedyny na świecie będzie woził pasażerów ze stolicy Węgier do Chicago i Nowego Jorku. Dziś w Budapeszcie podano szczegóły dotyczące nowych kierunków. Jak powiedział prezes lotu Rafał Milczarski, nowe połączenie na pewno będzie się opłacać. Wspaniałe potoki pasażerskie, 165 tysięcy ludzi rocznie pomiędzy Budapesztem a Chicago i Nowym Jorkiem. W uroczystej prezentacji na lotnisku w Budapeszcie wziął udział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Powiedział on, że prowadzone są w tej chwili rozmowy o nowych połączeniach dla lotu. Rozmawiamy z liniami indonezyjskimi. Niedawno był tutaj mój odpowiednik, minister gospodarki Indonezji i te rozmowy toczą się bardzo pozytywnie. Pierwszy samolot odleci z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych w maju 2018 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegają przed wirtualnymi walutami. Obie instytucje wydały w tej sprawie wspólny komunikat skierowany do potencjalnych użytkowników, na przykład bitcoinów. Instytucje stwierdziły, że obrót wirtualnymi walutami nie narusza prawa polskiego ani unijnego, ale wiąże się z wieloma rodzajami ryzyka, których użytkownicy powinni być świadomi. Jako przykładowe wskazano możliwość utraty środków z powodu kradzieży czy brak powszechnej akceptowalności tych walut.

prawda? Na lato polecamy rażąco niskie ceny w sklepach Euro. 43 cale LG Smart TV wbudowane Wi-Fi za 1690. LED TV 32 cale Philips za 849. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows 10 za 1399 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Donald Trump najpierw w Polsce, teraz w Niemczech. Szczyt Trójmorza w Warszawie i G20 w Hamburgu. O tym w Pulsie Trójki już za chwilę Marcin Pośpiech będzie rozmawiał ze swoimi gośćmi. A ja, korzystając po raz kolejny dziś z tego, że Kuba Strzyczkowski wyjechał na urlop i nie zamknął szafy ze swoimi płytami... Już za 16 minut, godzina 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się, a z nami Piotr Zaremba w sieci, Łukasz Pawłowski, Kultura Liberalna. Witam panów w Trójce. Były wielkie emocje i podniosłe słowa. Teraz czas na analizę. Za nami 16 godzin prezydenta Donalda Trumpa w Polsce. Pytanie, co z nich wynika? Panowie, czego nowego dowiedzieliście się o Donaldzie Trumpie po pobycie w Polsce? Piotr Zaremba. Znaczy, nie to było celem wizyty, żebyśmy się czegoś dowiedzieli o Donaldzie Trumpie. No niewątpliwie okazało się, że jest dobrym mówcą. Oczywiście mamy świadomość, że takie przemówienia są dziełem zbiorowym, ale no i sposób wygłoszenia i jednak decyzja, żeby taki, a nie inny tekst dopuścić, nim się posłużyć, to jest jednak jego decyzja. Ale mnie się wydaje, że to widać było już wcześniej, choćby przy okazji jego inauguracyjnego wystąpienia, które było bardzo sprawnie wygłoszone i bardzo dobre. Więc ja się o Trumpie jako człowieku, czy jako polityku wiele nic pana nie zaskoczyło specjalnie. Owszem, zaskoczyło mnie to oczywiście, że wygłosił aż tak długie przemówienie. To trochę przeczy tej takiej wizji formułowanej przez krytyków i Trumpa, i polskiej władzy. To bardzo często są ci sami ludzie. No, ale chodzi o to, że przedstawia się to często jako taki rodzaj, powiedzmy, pewnego trybutu, którą złożył, prawda, na ołtarzu pewnego celu. Tym celem miało być nacieszenie się owacjami i publicznością, ale nic więcej, prawda, tak naprawdę. No, danie Polsce czegoś. A tutaj było chyba trochę coś więcej niż tylko danie czegoś, bo tego było dość sporo. To znaczy, ja bym powiedział, że wysiłek, jaki włożył Trump opowiedzenie historii, nakreślenie opowieści o Polakach i o Polsce, była większa niż jakiegokolwiek polskiego prezydenta. To jest prawda. No, ja pamiętam jeszcze z racji pokoleniowej przemówienia Reagana z lat 80. One były bardzo antykomunistyczne. One się odwołały do pewnego fragmentu historii Polski, ale one nie szły tak daleko, na przykład w dowartościowywanie Polaków, no, można powiedzieć, wcześniejszych Polaków, prawda? Na przykład, nie wiem, no, wojna 20 roku, Powstanie Warszawskie, to było to są raczej szczegóły, o których mało kto pamięta, no, pewnie na Zachodzie, tak, czy też w Stanach Zjednoczonych. Ale on tego nie potraktuje jako szczegół. No to ta cała metaforyczna wręcz opowieść o Alejach Jerozolimskich jako takim pomoście między Wschodem a Zachodem, gdzie Polacy, prawda, trochę blokują, można powiedzieć, złe fluidy między Niemcami a Rosją, no to to jest jednak, no to trzeba dużo wysiłku włożyć. Ja nie mówię, że on to osobiście włożył, ten wysiłek intelektualny, pewnie to zrobili za niego inni, ale chodzi o to, że no, on się na coś takiego zdecydował. No, nie było w historii naszych relacji z Amerykanami tego typu przemówienia. Łukasz Pawłowski, czy coś pana zaskoczyło? Może tak. Rzeczywiście zaskoczyło mnie to, że Trump w tak dużym stopniu trzymał się skryptu, to znaczy tego, co mu zapisano, to, co było przygotowane. Wygłaszał te przemówienia, czy uwagi otwierające także po spotkaniu z prezydentem Dudą. Czy jest dobrym mówcą, to jest kwestia subiektywna. Ja uważam, że on lepszy kontakt z publicznością łapie, kiedy mówi z tym swoim takim językiem. Ja go nie pochwalam, ale uważam, że wtedy jest bardziej autentyczny i naturalny, ale to jest kwestia subiektywna odbioru. Na pewno to przemówienie miało bardzo wiele propolskich elementów, ale wydaje mi się, że jeżeli pan pyta nas, żebyśmy zanalizowali już, co się kryje za tymi moimi słowami, czy to jest tylko perfekcyjna dyplomacja, czy też coś więcej, czy moim tylko, albo mniej, może tylko po prostu słowa niestety w nawias. One są miłe, ale trzeba je na chwilę odsunąć, żeby zobaczyć, co jest za tym przemówieniem. I tutaj moje odczucia, czy moje zdanie jest następujące, że to było jednak przemówienie bardzo bojowe. Te fragmenty, które też widziałem, zauważyła przynajmniej część amerykańskich mediów, no to były te fragmenty, kiedy mówił Trump: fundamentalnym pytaniem naszych czasów, fundamentalne pytanie naszych czasów brzmi, czy Zachód jest gotowy bronić własnych wartości bez względu na koszty? Czy Zachód ma wolę przetrwania? To były takie wezwania, no bardzo bojowe, mam wrażenie, i na nie bym zwrócił szczególną uwagę, bo też mam taką myśl, to znaczy, jeżeli uznajemy, i tutaj zgadzają się i zwolennicy, i przeciwnicy Donalda Trumpa, że jest to polityk, który myśli w kategoriach biznesowych. Coś za coś, prawda? Jeżeli tak postrzegamy Donalda Trumpa, to trzeba sobie zadać pytanie, co on miał z tej wizyty w Warszawie? I moim zdaniem, biorąc pod uwagę jego retorykę i w tym przemówieniu, i także uwagi po spotkaniu z panem prezydentem Dudą, kiedy chwalił Polaków za zaangażowanie w działania antyterrorystyczne, a jednocześnie mówił, jak wielkim zagrożeniem jest Korea Północna, ja bym zadał pytanie, czy on nie przygotowuje gruntu retorycznie pod jakiś konflikt, w który Stany Zjednoczone się mocniej zaangażują, lub jakiś nowy konflikt. I wtedy pytanie jest, czy myśmy nie zgodzili się wesprzeć bardzo Stanów Zjednoczonych w takich decyzjach. Jak pan interpretuje te słowa, czy to jest faktycznie sygnał wysłany, nie wiem, do Berlina, Paryża, Brukseli, Pjongjangu? Wie pan, no, ja przede wszystkim się zastanawiam nad inną, innym wymiarem tego przemówienia. No, dzisiaj w Gazecie Wyborczej przeczytałem ironiczne uwagi, że oglądali to Amerykanie przy śniadaniu czy przy kawie porannej i zobaczyli owację dla Trumpa. No, ale postawmy jakby pytanie inne. Czy przy okazji, może nawet w ich podświadomości, ja nie twierdzę, że przeciętny Amerykanin jakoś to strasznie przeżył, ale czy w ich podświadomości nie odłożyły się wyrazy sympatii dla Polski, dla polskiej historii i także, czy nie została jednak przygotowana pewna podbudowa pod ewentualne decyzje, bo one zawsze będą jednak zapadały niemechanicznie, pod, na przykład o jakiejś pomocy Polsce w przypadku jakiejś sytuacji. To znaczy, ja nie twierdzę, że Trump nam to obiecał, chociaż powiedział oczywiście o artykule 5. Ale chodzi mi o to, że po tym wystąpieniu niewątpliwie sami Amerykanie mogą mieć mniej kłopotów z akceptowaniem takiej decyzji. Więc w tym sensie on nam ofiarował coś bezcennego. On nam dał bezpłatnie PR, no, który moim zdaniem może być wart wiele milionów dolarów. Tym bardziej ten PR odbił się także w światowych mediach. Chociażby BBC dzisiaj przedstawia cztery tezy z przemówienia Donalda Trumpa o historii Polski. No więc weźmy to pod uwagę. Natomiast no, czy on jest wyłącznie taki biznesowo nastawiony? No, za takiego uchodził oczywiście. Natomiast no, dlaczego mamy zaczynać wyłącznie od kosztów, które my mamy zapłacić? Jeszcze tak bardzo hipotetycznie, jak pan Pawłowski to sformułował, bo przecież no, oczywiście, no, ale wcześniej też uczestniczyliśmy w różnych operacjach, prawda? I nie mieliśmy z tym dużo kłopotów, a ci prezydenci, którzy to od nas tego oczekiwali, byli znacznie mniej hojni, znacznie mniej skłonni do wychwalania Polaków, a jednak to dostawali, więc tu ja bym jednak trochę inaczej to widział. Mówię o tym w kontekście też wypowiedzi, chociażby w ostatnim numerze Tygodnika w Sieci, gdzie jest wywiad z panem ministrem Waszczykowskim i on tam wyraźnie mówi, jesteśmy członkami koalicji antyterrorystycznej, jesteśmy gotowi do zwiększenia naszego zaangażowania. I to samo mówił pan Paweł Soloch, szef BBN-u w wywiadzie dla Rzeczpospolitej kilka miesięcy temu. I wydaje mi się, że warto na te słowa zwrócić uwagę. No i wtedy możemy rozmawiać już poza różnicami tego, czy lubimy Trumpa, czy nie lubimy. No możemy rozmawiać o tym, czy nam się to opłaca i jakie ma być to zaangażowanie, o którym mówi chociażby pan minister Waszczykowski. Bo jeżeli ono jest bardzo duże, to moim zdaniem ten koszt jest jednak gigantyczny. Panowie, i nie wiadomo, czy warto go ponieść. Czy tutaj widać, czy jest jakaś zbieżność, czy też połączenie między tymi dwiema sprawami? Zgody na razie jest tylko memorandum, ale być może dostaniemy najnowsze rakiety Patriot z gdzieś widocznie otwierającym się polem konfliktu Stanów Zjednoczonych z Rosją w Europie, konfliktu o energię, o gaz. No, właśnie, tu znowu, no. Pan chce wyłącznie mówić, co Polska to będzie kosztować. No, ja zadaję pytanie, czy na przykład polityka energetyczna amerykańska, gdyby faktycznie udało się podpisać tę umowę z Amerykanami, która może otworzyć drogę do samowystarczalności, czy większej samowystarczalności Polski, a być może innych krajów regionu, w stosunku do Rosji, czy to nie jest z kolei nasza korzyść? Czy broń, którą dostaniemy, ewentualnie jest naszą korzyścią? I tak dalej, i tak dalej. No, to jest, oczywiście, to jest coś za coś. No. Tylko ja mówię, no, ja mam wrażenie, że myśmy już pewne rzeczy Amerykanom dawali od lat, a niekoniecznie wtedy te korzyści były takie bardzo wymierne, prawda? Natomiast w tej chwili rzeczywiście mamy pewien specyficzny moment historyczny. No. Zresztą niezależnie już od tego, no, polityka tanich surowców energetycznych amerykańska jest niekorzystna dla Kremlu tak czy inaczej. Ja już nie pomijam teraz, czy my mamy gaz kupować, czy nie. No. Więc ja powiem w ten sposób, no, ja się raczej z tego cieszę, a pan raczej skłonny zaczynania od razu od pytań, że tak powiem, pesymistycznych, czy takich, powiedziałbym, podejrzliwych bardziej. Tak, to prawda. Rzeczywiście, to jest bardzo ciekawe, bo niezależnie od tego, komu Trump będzie sprzedawał amerykańskie surowce, pojawienie się ich na rynku wpłynie na obniżenie globalnych cen, co niewątpliwie jest niekorzystne dla gospodarki rosyjskiej. Jak się to będzie rozwijać dalej, to jest bardzo interesujące. Tutaj pewnie spotkanie Trump-Putin może nam coś wyjaśni, jak te relacje będą się układały. Teraz skąd wynika moja podejrzliwość? No, moja podejrzliwość wynika trochę z historii Donalda Trumpa, z tych 40 kilku lat jego aktywności zawodowej i tego, że takich przykładów mówiąc już brutalnie, nieuczciwości jest całkiem sporo. No choćby kiedy Donald Trump zostawał prezydentem, ledwo został prezydentem, podpisał układ z ludźmi, ugodę z ludźmi, którzy oskarżali go o oszustwa, kiedy prowadził tak zwany Trump University. Spraw o różnego rodzaju przekręty Donald Trump miał sporo. Stąd moja nieufność, która znajduje potwierdzenie niejako w wynikach badań ufności do amerykańskiego prezydenta, takich międzynarodowych, przeprowadzonych przez Pew Research Center, niedawno opublikowanych. dawnych. No i ono spada w większości krajów, także w Polsce. To jest około 53% nawet, poparcie, czy też sympatii. To nawet może być mniej, ale jeżeli widzimy, porównujemy to z Obamą, to widać wyraźny spadek. No więc stąd wynika moja nieufność i stąd wynika moja podejrzliwość, bo rzeczywiście te propozycje w teorii brzmią bardzo korzystnie. Ale pytam, to przecież Donald Trump cena. Mówił, Obama tylko mówił i nic nie robił, wyznaczał czerwone linie i nic nie robił, a ja nie mówię, a robię. Sympatyczność Obamy poza końcowym okresem drugiej kadencji też niewiele Polsce przyniosła, więc tak, no to czy ja się nie będę martwił za Amerykanów, czy oni lubią Trumpa, czy oni mu ufają. Ja mówię o konkretnych faktach związanych z relacjami między Trumpem a tym naszym regionem, prawda? To znaczy co Trumpowi się uda, co nie uda, czy on jest uczciwy, czy nieuczciwy, to jest zupełnie inna sprawa. Bywały już w historii przykłady, że wielcy cynicy okazywali się dość sprawnymi, dość nawet pożytecznymi dla ludzkości, albo dla jakichś tam, powiedzmy, krajów przywódcami. Natomiast, no, mówię jeszcze raz, no, ja mam też takie poczucie, że trochę wrogowie pokazują, co wynika z tej wizyty. No, jeśli oni się martwią, że Trump nas wyrywa z rąk Unii Europejskiej, wyrywa z rąk Niemiec i Francji, to mam wrażenie, że Polska wreszcie stała się wartościowa dla obu stron jakoś. Polska przestaje być nieposażną i brzydką panną, co powtarza politycy Platformy kiedyś. No to jest jednak jakaś korzyść. Ja nie wiem, czy z tego wynikną same korzyści, ale niewątpliwie coś w klimacie geopolitycznym się dla Polski dobrego... Łukasz Pawłowski, właśnie, bo w Unii Europejskiej, jak wiadomo, Polska nie ma najlepszej prasy. Czy ta wizyta Donalda Trumpa wzmacnia naszą pozycję? Moim zdaniem można to było przygotować. Tu akurat można było zrobić coś więcej. Zabrakło na przykład zaproszenia dla jakiegoś wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej. Mi się wydaje, że z takiego dyplomatycznego punktu widzenia to nie byłby zły krok. Gdyby to nawet była, wiadomo, że pewnie nie mógł to być Donald Tusk, ale gdyby to była na przykład pani Mogherini. Jej obecność, wydaje mi się, powstrzymałaby krytyków przed sformułowaniem takich oskarżeń, że oto Polska próbuje tworzyć jakiś podmiot, byt w opozycji do Unii Europejskiej. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście ta idea Trójmorza brzmi dobrze i jest przedstawiana w ciekawy sposób przez rząd. Jest to dość dobrze sprzedawane, mówiąc brzydko, ale to jest tak, że możemy sobie na mapie rysować różne możliwe połączenia między krajami. A to kraje bałtyckie, a to kraje Wyszehradu, a to kraje właśnie Trójmorza, ale od takiego teoretycznego stworzenia jakiegoś bytu do jego praktycznego znaczenia jest dużo długa droga. I ja podaję tutaj przykład choćby krajów BRICS, o których dawno, jakiś czas temu dużo się mówiło. Brazylia, jako wschodzących gwiazdach na Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Południowa Afryka, jako właśnie wschodzące gwiazdy światowej gospodarki, które będą zmieniać ten świat. No i co? I okazało się, że jednak te kraje więcej różni niż łączy. Właściwie poza akronimem i ładną nazwą nic nam teraz nie zostało. Dobrze, Piotr Zaremba, mamy 30 sekund. Dobrze, no ale wiadomo, że każdy projekt najpierw musi mieć część teoretyczną i on na początku jest rysowaniem na mapie. No, ja mówię, że dobrze będzie, jak się uda. Pan mówi, pewnie się nie uda, bo nie udawało się w innych przypadkach. Nie, ja mówię, że nawet jeżeli mamy Grupę Wyszehradzką, są ważne różnice, nawet w tym gronie czterech. Panowie, musimy kończyć ostatnie zdanie. A tutaj mamy państw 12. Nie, no i oczywiście Węgry podpisują w tym samym czasie umowy gazowe z Rosją, ale należy to przełamywać, a nie cieszyć się z tego, że Polsce się nie uda. A mam wrażenie, że taki ton się pojawia w polskiej publicystyce. Ale to ja nie chcę do polskiej publicystyki, ja tylko mówię, że chyba... mi po prostu bliżej jest do Unii Europejskiej, no tak, nie wolno. I tu stawiamy kropkę. Piotr Zaremba w sieci, Łukasz Pawłowski, Kultura Liberalna, Marcin Pośpiech. Kłaniam się i do usłyszenia. Dziękuję. Autopromocja. Co trzeba zrobić, aby mistrzowska nominacja zamieniła się w mistrzowską nagrodę? Trzeba zagłosować. Wystarczy tylko ilość odwagi. Prawda. Odważnie głosować można nawet codziennie. A wtedy dzięki Państwa głosom zaszczytna nagroda Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej trafi do lubianej przez słuchaczy audycji Zagadkowa Niedziela. Tam są literki też. To jest poładna szplała. Poładna. Dlatego głosujmy już dziś. Więcej informacji na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jest coś w lodówce, Reneuszu? Frugo. A to w piekarniku? To frugo. Wszędzie frugo? Mówiłeś, że mam je dodawać do AGD. Za każde wydane 200 zł dajemy 15 butelek. To prawda. Teraz w Saturnie rozdajemy frugo. Na przykład do trymera Dobrody Philips z laserową prowadnicą, metalowym ostrzem i trymerem precyzyjnym. Za 499 zł dostaniesz aż 30 butelek naowocowanego frugo. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.